elektryczne Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, środa, 18 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. CBŚP rozbiło gang odpowiedzialny za kilkadziesiąt brutalnych napadów rabunkowych. Zatrzymani przebierali się za policjantów. Neutralność klimatyczna państw Unii wraca na salę obrad Europarlamentu. W Strasburgu debata. Damy z gronostajem pojutrze zobaczymy w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Udawali policjantów i okradali swoje ofiary. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za ponad 20 brutalnych napadów rabunkowych i 50 kradzieży z włamaniem. Jak relacjonuje Mariusz Pieśniewski, łupem przestępców padały głównie pieniądze i wartościowa biżuteria. W skoordynowanej akcji CBŚP w wielu miejscach w kraju zatrzymano 14 osób, z których 13 trafiło do tymczasowego aresztu. Część z nich znana była policji z wcześniejszych rozbojów i porwań dla okupu. Zabezpieczono broń, amunicję i narkotyki. Gang dokonywał napadów m.in. w okolicach Nowego Targu w latach 2016-18 w sposób szczególnie brutalny. Ich ofiarami byli przede wszystkim ludzie zajmujący się handlem nieruchomościami, złotem czy walutami, które miały w domach duże ilości gotówki. Podczas napadów członkowie gangu używali ubrań z napisami policja czy CBŚP. Mieli broń palną, kajdanki i paralizatory. Byli szczególnie brutalni wobec swoich ofiar, a z napadów często wracali ukradzionymi właśnie samochodami. Zatrzymanym postawiono zarzuty z działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, rozbojów i kradzieży z włamaniem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska nie obawia się wykluczenia z unijnego funduszu finansowania transformacji klimatycznej. Mówi w Trójce minister Michał Kurtyka. Szef resortu klimatu tak odniósł się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona z ostatniego unijnego szczytu. Na temat ustaleń z Brukseli dziś będą dyskutować europarlamentarzyści. Sytuacja, w której jedno państwo jest w wyjątkowym miejscu, wymaga solidarności i wymaga większych ilości inwestycji, a nie mniejszych ilości inwestycji. W przeciwnym razie to stwierdzenie byłoby absurdalne. Znaczy, jeżeli byśmy sobie powiedzieli, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, no to moglibyśmy wtedy powiedzieć, dobrze, wszyscy mamy prawo do tych samych funduszy, ale jeżeli mówimy, że jedno państwo ma dalej do mety niż wszystkie inne, jednoznacznie pokazujemy też, że ma uprawnienie do tego, żeby rozmawiać na temat wyższych poziomów. Zielony Ład i plany osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię do 2050 roku wracają na salę plenarną Europarlamentu. O debacie ze Strasburga Karol Surówka. Osiągnięcie neutralności klimatycznej zaakceptowały na unijnym szczycie w Brukseli wszystkie państwa unijne oprócz Polski. We wnioskach ze szczytu zapisano, że nasz kraj nie może zobowiązać się do realizacji tego celu na tym etapie. Tłumaczono to szczególnie trudną sytuacją startową naszego kraju, biorąc pod uwagę znaczącą rolę węgla w produkcji energii. Temat ma powrócić na unijnym szczycie w czerwcu. Według Jadwigi Wiśniewskiej z Prawa i Sprawiedliwości Polska czeka na szczegółowe informacje w sprawie wsparcia unijnego, na jakie może liczyć w ramach przemiany energetycznej, by nie doszło do zatrzymania polskiej gospodarki. Oczekujemy na konkrety, w jaki sposób Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie realizowany. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej jest tymczasem zdania, że rząd, nie akceptując ustaleń szczytu, ryzykuje utratę środków unijnych. Czym większe mamy problemy, tym bardziej powinniśmy sięgać po środki europejskie. Podsumowanie szczytu unijnego w Strasburgu po raz pierwszy przedstawi nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Będą amerykańskie sankcje dla firm związanych z gazociągiem Nord Stream 2. Taki zapis jest w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych, który uchwalił Kongres. Ustawa zawiera szereg założeń mających być odpowiedzią na agresywne działania Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Budżet obronny został uchwalony głosami 86 senatorów z obu amerykańskich partii politycznych. 8 głosowało przeciw. Wcześniej przytłaczającą większością chwaliła go Izba Reprezentantów. Oznacza to, że ustawa czeka już tylko na podpis Donalda Trumpa. Jeśli ją podpisze, co zapowiedział, wejdą w życie sankcje wobec osób i firm kładących gazociąg na dnie Bałtyku. Obejmują one zamrożenie środków finansowych i anulowanie wiz amerykańskich. Departament Stanu będzie mieć 60 dni na ogłoszenie listy podmiotów objętych sankcjami. Znajdzie się na niej z pewnością szwajcarska firma Allseas, której rosyjski Gazprom zlecił budowę odcinka morskiego Nord Stream 2. Rosjanie zapowiadają jednak, że nie przerwą budowy i jeśli Szwajcarzy nie będą mogli jej kontynuować, to sami wykonają konieczne prace. Decyzję Amerykanów krytykują Niemcy. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas oświadczył, że budowa wartego ponad 10 miliardów dolarów gazociągu jest wewnętrzną sprawą Unii Europejskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dama z gronostajem po prawie 10 latach wraca do domu. W piątek dzieło Leonarda da Vinci będzie można już oglądać w wyremontowanym Pałacu Czartoryskich w Krakowie. Zakończyło się przygotowywanie ekspozycji. Wcześniej obraz przeszedł badania konserwatorskie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dama jest w doskonałej kondycji. Te ostatnie 2 lata ekspozycji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w żaden sposób nie zaszkodziły temu obrazowi. Damę z gronostajem w Muzeum Książąt Czartoryskich będzie można oglądać od piątku. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Witam Państwa. Siatkarze Werby Warszawa przegrali na stołecznym torwarze z włoskim Circicoma Monini Perugia 1-3 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Prowadzeni przez selekcjonera naszej reprezentacji, Witala Heinena, goście mieli w drużynie asa. Był nim bez wątpienia Wilfredo Leon, który sam zdobył 25 punktów. W warszawskim zespole wyróżnił się natomiast Bartosz Kwolek. Ciężko się gra z takim przeciwnikiem, nawet jeżeli nie mają dobrego dnia, to i tak mają takie mechanizmy i automatyzmy wytrenowane i wypracowane, że w tych ważnych i istotnych momentach potrafią odmienić losy meczu, plus mają takie indywidualności też, że ciężko czasami cokolwiek zrobić na takie piłki, jakie posyłają. Dlatego my się cieszymy, że zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie. Walczyliśmy, staraliśmy się pokazać to, co najlepsze i to jest najważniejsze. Werwa przegrała drugi mecz w fazie grupowej i traci 6 punktów do liderującej Perugii. Tyle samo punktów, co Werwa ma Benfica Lizbona, ale Portugalczycy mecz trzeciej kolejki rozegrają jutro. Następne spotkanie 29 stycznia w Warszawie z Benficą. W Łodzi siatkarki ŁKS-u przegrały z broniącym tytułu włoskim zespołem Igor Gorgoncola Novara 2-3 w tiebreaku 10-15. Porażka zepchnęła łodzianki na trzecie miejsce w tabeli. Honor naszej siatkówki ratował wczoraj Chemik. Zawodniczki z Polic sprawiły dużą niespodziankę, bo wygrały w Stambule z wysoko notowanym Galatasaray 3-2 i awansowały do 1/8 finału Pucharu CEF. Kto będzie klubowym mistrzem świata? Pierwszy kandydat to mistrz Copa Libertadores Flamengo Rio de Janeiro. Piłkarze z Brazylii wygrali z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej 3-1 i są w finale. Dziś FC Liverpool zagra z meksykańskim Monterrey. Jurgen Klopp zabrał do Kataru pierwszy skład, a w Pucharze Ligi zagrali młodzieżowcy. Okazało się, że daleko im do starszych kolegów, bo przegrali z Kretesem z Aston Villą aż 0-5. W Bundeslidze mogą skupić się na krajowych rozgrywkach i grają palce lizać. Na początek 16 kolejki rozegrano mecz na szczycie. Do Dortmundu przyjechał lider RB Lipsk. Borussia prowadziła już 2-0, ale następne 2 gole dla gości zdobył Timo Werner i na tym się nie skończyło. Końcowy wynik 3-3. Bayern wyjeżdża dziś do Freiburga. Robert Lewandowski postara się zapewne o gola, bo Werner dogonił go w tabeli strzelców. Dziś o 20 El Clasico. FC Barcelona zagra z Realem Madryt. Obie drużyny mają na koncie po 35 punktów. Kto wygra, zostanie samodzielnym liderem. Przypomnę, że mecz miał odbyć się w październiku, jednak z powodu napiętej sytuacji politycznej został przełożony. Są obawy, że dzisiaj mogą być różnego rodzaju polityczne agitacje. Indiana Pacers wygrali z Los Angeles Lakers 105-102 w spotkaniu koszykarskiej NBA. Dla Pacers 26 punktów zdobył Litwin Domantas Sabonis. Do tego miał 10 zbiórek i 4 asysty. W zespole Lakersów brylował LeBron James. 20 punktów, 9 zbiórek i 9 asyst. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami popada słaby deszcz. W pozostałej części Polski dużo przejaśnień i słońca. 7 stopni w Suwałkach, 10 w centrum i nad morzem, do 14 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Wziąłem dzisiaj dużo płyt ze ścieżkami dźwiękowymi z filmów, które bardzo często pojawiają się w okresie świąt w różnych stacjach telewizyjnych. Kevin Sam w domu jest, zdaje się, królem z tych wszystkich filmów, tak przynajmniej donoszą media. Państwo, jeśli mają swoje propozycje, bardzo proszę, hirek.wrona@polskieradio.pl. Można do nas napisać. A jeszcze jedna bardzo ważna informacja, mianowicie dzisiaj do 12 pracują dla Państwa Anna Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. No i teraz wstrząsająca wiadomość. 76 lat temu na świat przyszedł jeden z najważniejszych gitarzystów rockowych wszechczasów, Keith Richards. Nagranie z albumu Let It Bleed, który niedawno świętował swoje 50. urodziny. Keith dzisiaj obchodzi swoje 76. Happy birthday, Keith. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o tym, jak Unia Europejska pomaga w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, tak? Tak, to jest ten jeden z terminów, który myślę, że należy sobie powoli już przyswajać pod kryptonimem OZE. Zresztą tak samo jak prosument, to jest bardzo brzydkie słowo, bo myślę w języku polskim, nie będę to się... Prosument, ja sobie może zapiszę, pan redaktor pozwoli. Proszę sobie zapisać, to jest jednocześnie producent i konsument energii, czyli każdy z nas, jeżeli będzie mógł, to przy wsparciu Unii Europejskie będzie mógł taką czystą energię produkować i ją dodatkowo jeszcze sprzedawać. Także dzisiaj też opowiemy o tych instrumentach finansowych, jak to mniej więcej wygląda. Czyli przepraszam bardzo, panie dyrektorze, tak, żebyśmy uściślili. Czyli ja na przykład na balkonie u siebie na Ursynowie mogę sobie postawić taki ten panel i pobierać słoneczko, tak, przetwarzać na energię i sprzedawać sąsiadowi za ścianą. Mniej więcej to tak wygląda, okay. Natomiast nie jestem pewien, czy balkon wytrzymałby tego typu instrumentarium, dlatego będziemy rozmawiali z wybitnym ekspertem w tej sprawie. Ale to dlaczego w ogóle takie pytanie sobie zadajemy? Dlatego, że ostatnio bardzo dużo się mówi o zielonej energii, o odejściu Polski między innymi od węgla. To jest to, co przyjęła Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu, czyli rozwój energetyczny wspólnoty pod nazwą Europejski Zielony Ład, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń i tak dalej. To jest poziom państwowy, tu chodzi o setki miliardów euro. My porozmawiamy o tym poziomie dużo niższym, ale równie ważnym, dlatego, że w tej nowej polityce unijnej wszystko zasadza się właśnie o nas, prostego Kowalskiego, który będzie się zajmował produkcją i używaniem czystej energii. Tutaj Unia Europejska zapowiada bardzo poważne zmiany, także... Gdyby słuchacze chcieli się skontaktować z panem redaktorem, to w jaki sposób mogą? Zapraszam, adres mailowy michał.zakowski@polskieradio.pl i po 10.30 zapraszam już do dzwonienia. Nasz ekspert będzie odpowiadał na pytania. Będzie to Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii, Instytutu Analitycznego zajmującego się odnawialnymi źródłami energii i przyszłością energetyczną nie tylko Polski, ale i świata. A my z redaktorem Michałem spotkamy się o 10.30. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę pisać maile. Natomiast muzycznie u nas w tej chwili będzie, ale wcześniej jeszcze... Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czy pamiętają państwo film O północy w Paryżu? When the little blue bird, who has never said a word, starts to sing spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say do it, oysters down in Oyster Bay do it, let's God clams 'gainst their wish do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels I might add do it, though it shocks them I know. Why ask if shad do it? Way to bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. Mam nadzieję, że taka staromodna piosenka o tej porze dnia sprawiła Państwu przyjemność. Konal Fawkes i ścieżka dźwiękowa do filmu O północy w Paryżu. Filmu, który pojawi się zapewne w te święta, a właściwie jestem o tym przekonany. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. To mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu panowie Sławomir Chrobaczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Panie Sławku, Niemiec w Liverpoolu, Portugalczyk w Tottenhamie ratują Anglików. Czy to oznacza, że uratują przed Brexitem? Zdecydowanie moim zdaniem Brexitu, wciąż powtarzam, nie będzie. Mamy jeszcze przed sobą różnego rodzaju głosowania. No dobrze, ale ostatnio sporo się wydarzyło takiego, co sprawia, że perspektywa Brexitu się jednak zbliża. No Boris Johnson wyraźnie wygrał wybory. One się wydarzyły, proszę państwa, 12, więc jeszcze nie mieliśmy, panie Sławomirze, okazji skomentować. No ale jakby mandat społeczeństwa brytyjskiego dla Brexitu, takiego z umową, jest wyraźny. Czy to jest mandat dla Brexitu, czy to jest mandat przeciwko Jeremiemu Corbynowi, który zbytnio przestraszył społeczeństwo brytyjskie? No to jest dobre pytanie. Ma pan odpowiedź? Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że jeszcze bardzo długa droga przed Brexitem i do Brexitu jako takiego nie dojdzie. Dzisiaj u redaktora Hirka Wrony także o tym była mowa. Przed chwilą redaktor Michał Żakowski opowiadał. My o tym też, proszę państwa, mówimy, bo to ważna rzecz. Otóż, począwszy od dzisiaj, w centrum naszego zarządzania gospodarczego stawiamy transformację klimatyczną, powiedział na konferencji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu unijny komisarz do spraw gospodarki, podkreślam, gospodarki, Paolo Gentiloni. Zmiany klimatu, panie Sławomirze, w centrum zarządzania gospodarki. To są już bardzo poważne deklaracje. Tak, i one są oczywiście zbyt późno w ogóle poczynione i te działania, które Unia Europejska podejmuje, też są zbyt późno. Powinno to było być zrobione znacznie wcześniej. Mamy ewidentnie do czynienia z sytuacją, kiedy Unia Europejska nie dała rady wyprzedzić zmian, które się dokonują na świecie w sytuacji gospodarczej. Przecież wiele krajów na świecie jest, które już skorzystały z tak zwanej renty zapóźnienia. Z tego też Polska w wielu obszarach powinna bardziej korzystać i wyprzedziły rzeczywistość, nie zrobiły jednego kroku do przodu, tylko trzy na przykład. Bo żeby chronić klimat, trzeba się zastanowić, czy nam są potrzebne te źródła energii, które mamy dzisiaj, czy są potrzebne te źródła energii o których jeszcze nie dyskutujemy publicznie, które dopiero są w fazie innowacji. Bardzo przepraszam, ale będę zdecydowanie bronić w tym miejscu Unii Europejskiej, która w skali całej planety jest zdecydowanie w awangardzie, jeśli chodzi o myślenie o zmianach klimatu i o tym, że trzeba o planetę dbać. Akurat w Unii Europejskiej mówi się od wielu lat. Są kraje, które mają dużo większe zapóźnienia. Nie będę wskazywał palcem. Myślę o krajach poza Unią. Tak, zdecydowanie tak. Niemniej jednak, patrząc na historię Unii Europejskiej, jest pytanie, czy przy tym potencjale intelektualnym, czy tej historii Unia Europejska nie powinna jeszcze bardziej nadawać ton, w ogóle nadawać ton zmianom, które czyli się dzieją. Czyli dużo więcej nas stać, tak? Bo mamy dużo większy potencjał. Zdecydowanie tak. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa, historii z przyszłorocznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. Wczoraj Urząd Regulacji Energetyki, pan prezes, zatwierdził tak naprawdę taryfy dla jednego z czterech dużych, tych największych podmiotów sprzedających prąd w Polsce. To jest działająca głównie na południu Polski grupa Tauron. O 20% mniej więcej mają wzrosnąć rachunki. Pozostali trzej sprzedawcy nie dostali zgody. To trochę jak kara to brzmi. Muszą zatem sprzedawać jak na razie prąd po cenach z 2018. Dla nich to jest niekorzystne, no ale oczywiście spodziewamy się, że zapewne złożą nowe wnioski. Lepiej troszeczkę je uzasadniając, bo tutaj był kłopot, zdaniem prezesa URE. Podwyżki, oczekiwania były istotne, ale uzasadnienia kiepskie. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Mają 14 dni na to od daty otrzymania decyzji prezesa URE, żeby to zrobić, więc na pewno to zrobią, ale tutaj wracamy do poprzedniego tematu. To nie jest kwestia cen energii, to jest kwestia kosztów energii. Energia w tej postaci, w jakiej mamy ją dzisiaj, będzie coraz droższa i coraz bardziej nas dewastująca, więc musimy szukać nowych źródeł energii, a przede wszystkim, tu kolejny raz zwracam się z apelem do wszystkich młodych polskich naukowców, szukajmy, jak magazynować energię. W tym tkwi przyszłość. Można zostać na przykład, Hirku, jak brzmi to słowo, które sobie zapisałeś, które podyktował ci Michał Żakowski? Można zostać prosumentem. Prosumentem. Przepraszam, ale to takie trudne słowo, że musiałem... Bądźmy prosumentami. W 2020 roku, proszę Państwa, po raz pierwszy od początku imigracyjnego boomu do Polski przyjedzie i podejmie legalne zatrudnienie mniej obywateli Ukrainy niż w roku poprzednim. To są informacje Dziennika Gazety Prawnej oparte m.in. o prognozy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Agencji Pracy Foreign Personal Service. Ukraińcy m.in. u siebie w domu dostrzegają coraz lepszą sytuację gospodarczą. Oczywiście wzrost gospodarczy na Ukrainie zdecydowanie przekracza 4%. Wynagrodzenia w ujęciu realnym wzrastają powyżej 10% rok do roku. Nowe otwarcie, nowy prezydent, nowy duch, bo nie jest istotne to, jaka jest sytuacja, ale istotne jest to, jaka jest zmiana sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, Polska wciąż, pomimo zmiany, zmniejszenia liczby Ukraińców przyjeżdżających do Polski, pozostaje najbardziej otwartym krajem w Unii Europejskiej na emigrantów. Powtarzam to, na emigrantów legalnych, tych, którzy podejmują pracę. Nie przyjeżdżają tu po to, żeby odpoczywać, korzystając z zasiłków socjalnych, ale do pracy przyjeżdżają. Na 3 200 000 osób, które po raz pierwszy dostają rokrocznie pozwolenie na pierwszą pracę w Unii Europejskiej, ponad 630 tysięcy, powtarzam, 1/5. To są osoby, które osiedlają się w Polsce krótkoterminowo, ale coraz więcej Ukraińców, jeżeli mówimy o Ukraińcach, zmienia ten pobyt na długoterminowy. Za nami dopiero 90 tysięcy mniej ludzi rokrocznie osiedla się w Niemczech, a 180 tysięcy mniej w Wielkiej Brytanii, już nie mówiąc o Francji, Hiszpanii, Włoszech i tak dalej. Proszę na to zwrócić uwagę. Polska wciąż jest liderem, jeżeli chodzi o otwarcie na emigrantów zarobkowych. Ale to się akurat, proszę pana, bierze w dużej części z tego, że akurat taką, a nie inną sytuację ma nasz sąsiad, prawda? A sąsiad najłatwiej wyjeżdża do sąsiada, więc pewnie gdyby, nie wiem, nie daj Boże, jakieś kłopoty mieli na przykład Francuzi, to pewnie chętniej by wyjeżdżali do Niemiec na przykład niż do Polski, bo mają bliżej, sytuacja lepsza. Kiedyś bywało tak, ja przypomnę, że to nie jest tak, że Francja zawsze była bogatym krajem, albo Niemcy nawzajem między sobą jeździli, a już nie pomnę o sytuacji Niemców w Szwajcarii, gdzie Niemcy są traktowani jako niekoniecznie obywatele tej najwyższej kategorii. Dwie uwagi. Po pierwsze, to język jednak jest bardzo bliski. Bliskość kultury, to bliskość prawda. Kultury i to też wpływa na pozostanie tej Ukraińców w Polsce. A po drugie, proszę Państwa, wszystkie te liczby, które Państwo przed chwilą słyszeli, pan Sławek recytował z głowy bez żadnej karteczki. Do czasu Nagrody Nobla, proszę Państwa, Olga Tokarczuk sprzedała 1 000 000 książek. Od przyznania tej nagrody ta liczba się podwoiła. Informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Fantastyczne informacje. Lądują te książki na czołówkach bestsellerów, co może, i to jest informacja interesująca także nas w Informatorze Ekonomicznym, ożywić rynek książki jako taki. A jak wiemy, według badania Ibris dla Banku Millennium, plany zakupu książek na prezenty pod choinkę deklaruje 34% Polaków. To jest po prostu popularny prezent dzięki naszej noblistce i temu, co się o niej mówi, o jej twórczości, być może to zainteresowanie książkami będzie jeszcze większe. Zdecydowanie tak. I wracamy do punktu wyjścia. Dlaczego ludzie kupują w Polsce tak mało książek? Nie dlatego, że są drogie, tylko dlatego, że są być może zbyt mało promowane albo zbyt mało interesujące. Proszę zwrócić uwagę. Informacja o dobrej

like a tail feather, baby. To była piosenka, która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu Baby Driver. Przeuroczego, cudownego, bardzo wzruszającego. Bob and Earl, Harlem Shuffle. A teraz, no, ścieżki do tego filmu absolutnie nie mogło zabraknąć. To właśnie miłość i premier Wielkiej Brytanii tańczący w swojej siedzibie na klatce schodowej. Brad Kellogg dzisiaj wyjątkowo nie zaśpiewa, to bohater, jeden z bohaterów filmu to właśnie Miłość, to jest ten pan, który wraca na listy przebojów i zostaje numerem jeden, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Janusza z dużo zdrowia i powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że jeszcze na święta będzie pan w domu, panie Januszu. Wszystkich słuchaczy, którzy teraz słuchają nas gdzieś tam w szpitalach, mam nadzieję, że wyjdziecie i że spędzicie razem z rodzinami swoje święta. Skoro pojawił się Richard Curtis, czyli twórca filmu To właśnie miłość, który między innymi napisał scenariusze i wyreżyserował takie filmy jak Cztery wesela i pogrzeb, Czarna żmija, no i Notting Hill. She may be the forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she. No to załatwiłem się właściwie sam, ponieważ będzie jeszcze dużo melodyjnych i pięknych piosenek w dzisiejszym programie do południa, ale wydaje mi się, że ta pozostanie na cały dzień. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. W tym odcinku wszystko o pielęgnacji skóry naczynkowej, skóry z trądzikiem różowatym. Witaj! Nazywam się Agnieszka Skrzypulec-Frankel. Jestem lekarzem, zajmuję się dermatologią estetyczną i medycyną przeciwstarzeniową. A do tego, żeby o skórze opowiadać na vlogu, Agnieszkę zachęcili pacjenci. Mój vlog Beauty Concept jest odzwierciedleniem problemów, z którymi spotykam się na co dzień, czyli są to przeróżne aspekty, począwszy od skóry naczynkowej, skóry trądzikowej, co działa na celulit, co nie działa, po takie aspekty jak przebarwienie, czy jak typowe zabiegi odmładzające. To, co jest bardzo ważne dla mnie, to to, żeby rozwiać internetowe ściemy, czy internetowe mity, których jest bardzo dużo. Nagle od kiedy internet stał się takim przepływem informacji wolnym, co jest super, każdy teraz może powiedzieć, że jest ekspertem i dużo osób mówi i nagle na lewo, na prawo mamy różne informacje, które w ogóle są nierzetelne, jest mnóstwo ściemy. A medycyna cechuje się tym, że medycyna jest fajna, jak wiemy, co działa i jak wiemy, co nie działa. Także przez swoje vlogi, których zadaniem jest przekazanie wiedzy w taki fajny sposób, prosty, żeby każdy zrozumiał, zawsze jest oparcie się o evidence-based medicine, czyli tą o medycynę opartą na faktach i rozwianie wszystkich mitów, jakie krążą absolutnie wokół skóry i zabiegów anti-aging czy zabiegów wellness. Właśnie, zdarza się tak, że przychodzi pacjent i uważa, że wie lepiej niż ty, bo przeczytał coś w internecie? No pewnie, że tak. Bardzo często pacjenci przychodzą, już mają pewną teorię, bo teraz jest doktor Google, który bardzo dużo podpowiada co i jak. I ja zawsze chętnie słucham tego, co pacjent ma mi do powiedzenia, bo to zawsze przecież pacjent jest ze swoją skórą na co dzień, prawda? Ja widzę po raz pierwszy, czy to nasze drugie spotkanie, gdzieś tam się łapiemy. Więc na początku słucham, potem patrzę co i jak i na koniec odbywa się taki dialog, gdzie dzielę się swoją wiedzą i przez ten dialog staram się znaleźć porozumienie z pacjentem. Wywiązuje się nic zaufania i najczęściej jest tak, że jak pacjent widzi, że to co mówię ma sens i przede wszystkim działa, po czasie, prawda, to wraca i jednak jest ta reinterpretacja fałszywych faktów usłyszanych w internecie. Natomiast właśnie, jeszcze raz wracając do tego, co powiedziałam, bardzo dużo jest takiej ściemy, bardzo dużo jest fałszywych informacji, które pacjent przyjmuje jako pewnik i z tym przychodzi, mówiąc, że o, a tak jest. No i wtedy ja mówię, kurczę, no nie do końca tak jest i teraz zaczynamy od początku. Co ważne, medycyna estetyczna jest po to, żeby nam pomóc i nie musi oznaczać takich samych nieruchomych twarzy z przerośniętymi ustami. Tak naprawdę taka derma estetyczna czy medycyna estetyczna to jest spojrzenie na skórę, swój największy organ, bo skóra jest naszym największym organem ciała. Więc jak ona jest zdrowa, wygląda dobrze, to my wyglądamy dobrze. W takiej dermatologii estetycznej podstawa to jest odżywianie, to jest dobrze dobrany kosmetyk, to jest styl życia, prawda, czy się stresujemy, czy nie. To wszystko ma znaczenie, dlatego część wizyty takiej wstępnej opiera się na tłumaczeniu i wyjaśnianiu pacjentom, co i jak, o co z tą skórą chodzi. Czy to jest wizyta dermatologiczna, czy stricte wizyta estetyczna. Bo tak naprawdę cel jest ten sam wspólny. Skóra ma wyglądać fajnie, ale my mamy wyglądać naturalnie i to naturalne piękno jest najważniejsze. Bez względu na to, czy ktoś ma zielone oczy, czy niebieskie, czy ma krzywy, czy prosty nos, jak my troszeczkę pomożemy tej skórze, ale jako organowi. Tak samo gdzieś odchodzi się już od botoksu jako od ataku klonów i podejścia, nie mamy mimiki na całe życie, tylko botoks również jest podawany w takiej ilości praktycznie minimalnej, tak żeby ta mimika dalej była zachowana, żeby to wszystko gdzieś miało taki fajny, złoty umiar, że my widzimy, jak ktoś jest zły, my widzimy, jak ktoś się uśmiecha, natomiast czasami faktycznie, no kurczę, te zmarchy powodują, że wyglądamy, jakbyśmy były cały czas zrzędliwe, nie jesteśmy. Grawitacja i starzenie mają dużo minusów. Fajne podejście do dermatologii estetycznej polega na tym, żeby przy zachowaniu tej naszej indywidualności, ale nie utraciwszy tego, co powoduje, że jesteśmy inni. I to jest takie, moim zdaniem, najlepsze podejście. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. A teraz kolejna piosenka z rewelacyjnego filmu Diabeł ubiera się u Prady z genialną absolutnie Meryl Streep. Jeszcze mail od pana Tomka z Katowic. Cztery wesela i pogrzeb wyreżyserował Mike Newell. Curtis tylko napisał wybitny scenariusz. Zawsze mówiłem, że słuchacze Trójki wiedzą wszystko. Proszę bardzo, niech państwo piszą, poprawiają, piszcie sami, co myślicie o tej audycji, o tym, co dzieje się w środku. No i oczywiście wasze propozycje do muzyki ze świątecznych filmów. No, teraz już czas na Madonnę i Vogue.